Розділ 39. Журилися в воріженьки, журилися люди, та хто мене, сиротоньку, винувати буде? Її пісень. Ви питаєте, як живуть діти Яреми Божка, якого вбили німці, коли втікали? Повиростали, живуть. А тоді лишилася бідна Олена з 5 дівчатами. 5 народилася, коли вже Яреми не було. Оленина сестра Варвара тут на Лужку живе. Вона дуже переймалася сестриними дітьми, бо все говорила, що ти, сестричко, будеш дівками робити? Я одну маю, та й не знаю, як то її відвінувати. Знаєш, що на порожню тістку сорока не сяде, якби то хлопці. А Олена що могла сестрі відповісти? Якби мудра сестра, то би такого не говорила. Дівчата росли собі, пасли корову, сапали город, до школи ходили. Оленині діти будь-як були одягнені, а Варвара своїй одиночці плюшеві сукінки шила. Нічого, повиростали. Підросла найстарша Олеся та й проситься. «Мамо, я поїду в Хмельницьку область пшениці заробити». Поїхала на літо. Взяла в колоспі групу корів, а під зиму привезла додому 12 центнерів пшениці та й до 3000 рублів старими. Признається, мамо, я там хлопця маю. Він з армії прийшов недавно. Його мама за мене корови доїла, коли палець в мене болів. Волокно робилося. Приїжджає хлопець з Поділля. Пішли обоє до сільради заяву подавати. Прибігла Варвара з Лужка. Ти що, сестро, робиш? За волокету, за пройдисвіта дівчину віддаєш? Нічого, що волокета. Приїхали його батьки, привезли меду, півсвині, муки, допомогли Олені весілля справити. Від Олени поїхали на Поділля, далі веселилися, догулювали. Скінчилося весілля. Приїхала Олена додому, розказувала, як там люди живуть. А через кілька місяців Олеся написала: «Мамо, найпараня їде до нас». Поїхала друга донька. Мама й не знала, що дружба молодого сподобав собі парань. Недовго провелося, приїхали обоє заручені. Через рік пошанували добрі люди й третю доньку. А Оленина сестра Варвара кулаки гризе, бо вона живе добре, там лише молока від птахи нема. Але одну єдину доньку ніхто не бере. Підмовила Варвара чоловіка, він був шофером у колоспі, аби сестрі шкоду зробив. Той вночі їхав п'яний, зачепив машиною, завалив Олені ріг хати. Олена думала, що той не хотячи, та пішла до нього, як до людини. Полагодь швагри хату, бо люди сміються. А сестра Варвара, як змія, скочила до неї. Не дочекаєшся, бо він тобі хату лагодив. За предисвіті віддаєш доньок, то най вони тобі ремонтують. Радили люди Олені, аби заскаржила швагра до суду. Але Олена зробила інакше. Написала до доньок, приїхали свати, відремонтували їй хату, дах перекрили, бо протікав. Був зі сватами молодий хлопець, що вивчився на будівельника. Трохи покукав коло четвертої доньки Галини та й забрав з собою на Хмельниччину. А п'ята, наймолодша Оледина донька Вірка, уже нікуди не хотіла села їхати, бо мала тут хлопця Гриця. Він йшов до армії і говорив Олені: «Як ви Вірку за когось віддасте, то я страчуся». Дочекалася Вірка хлопця з армії. Поженилися, добре живуть. Гриць в армії закінчив курси шоферів. А шоферів усюди треба. Пішов до міста, влаштувався на лісокомбінаті водієм, возив ліс і знайшов собі коханку. Вона варила їсти на котлопункті, а жінка нічого не знала про це. Спочатку Гриць приїжджав додому щотижня, пізніше через два. Нарешті з'явився в селі, забрав шафи три костюми і поїхав кудись. Не знає Вірка, куди подівся її чоловік, чекає, аж приїжджає до села якийсь молодик у капелюшку. Поцілував Олену в руку і питає: «Де Вірка?» «У городній бригаді? А ви хто? Звідки?» Не відповів, бо в хаті заплакала дитина. Біг до хати, узяв Грицеву дитину на руки, заколисав і розказує: Таке, мамо, ваш зять живе з моєю жінкою. Він уже третій у неї. Першого покинула, бо він її бив. А я жінку бити не хочу, бо то лише бик людей б'є. А їм Бог помагає, а я хочу жити з вашою Віркою. Прийшла на обід Вірка. Він підійшов, обняв її, а вона відштовхнула його від себе. Ступіться, я вас не знаю, я маю чоловіка. Розказав усе Вірці. Що робити? Кличуть вуйка порадитися, бо такого ще світ не знав. Прийшов Оленин брат, вислухав його. Ні, сестро, каже брат, то не волоцюга, а людина. Йому сльози в очах стоять, коли про свою жінку розповідає. Певне, любив її? Каже гість. Ідьмо до мого села, почуєте, що про мене люди говорять. Взяли в колгоспі коні, поїхали. Село далеко, в горах. Петро сказав лишити віз за селом. Сам пішов уперед, а Вірці, Олені та її братові сказав йти позаду. Проминув сільських жінок, привітався. А жінки йдуть і балакають. А де який гідний хлопець був? А повія знайшла собі якось волоцюгу, живе з ним, а цей мучиться. Розлучилася Вірка з чоловіком, розписалася з цим. Він інженер, любить її дитину як свою рідну. Минуло 6 років. Попри мою хату йшов до жінки Гриць. Шкотильгав на ногу, видков, що в аварії був. Просив Вірку, прожили цього свого, прийми назад мене. Буду тебе мамою кликати. Ми ж сина маємо. Не приймила. Не знаю, де тепер Гриць обертається. А вони собі далі живуть. Обоє їздять до міста на роботу. Олена вдома господарку провадить, а Варвара сестра не приходить. Донька її донині дівкою ходить. Ніхто не бере.